السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. دوزان وفتك إيمان، فهذا يكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم تكية صلى الله عليه وسلم mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba zake wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin, na kila atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nasu ibadallah, katika Ijumaa ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutaishi na maudhui inayosema sittatun yubghidhuhumullahu jalla fi'ula, watu wa sampuli sita. Yubghidhuhumullahu subhanahu wa ta'ala, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia. Min ibadihi subhanahu wa ta'ala, katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala wapo ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda, na kuna ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia. Na hapa kuna kuthibitisha sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni sifa ya kupenda, na Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kuchukia. Ayuha nasu ibadallah, min hadithi awruya al-awruya hadithun bil isnadil muttasil fi sahih ibn Hibban rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, imepokelewa hadithi kwa isnadi iliyoungana. Miongoni mwa hadithi za Abi Huraira, ameitaja hadithi hiyo al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, na wengine katika asiyokuwa yeye wameitaja hadithi hii kama alivyokuwa al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yeye pia ameitaja hadithi hii. Kadhalika ameitaja hadithi ya al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ambayo Sheikh al-Albani rahimahullah akifafanua katika akielezea maelezo katika Sahihu al-Jami, alipotaja hadithi akasema hadithun sahihun, hadithi hii ni hadithi sahihi. Ndani ya hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amewataja watu wa sampuli sita ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, inna allaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawwadhin sakhabin fil aswaqi jifatin bil layli wa himarin bin nahari alimin bi amri dunya jahilin bi amri al-akhirah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna allaha, hakika ya Allah, yubghidhu, anamchukia, kulla ja'dhariyyin jawwadh, mtu wa kwanza akatajwa. Kisha Mtume akasema sakhabin fil aswaq, mtu wa pili akatajwa, katika riwaya inakuja sakhabin bil aswaq. Kisha Mtume akasema jifatin bil layli wa himarin bin nahar alimin bi amri dunya au jahilin bi amri al-akhira, katika riwaya imekuja wa jahilin bi amri al-akhira. Hizi ni sampuli sita za watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi, Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia. Na lipi katika maafa ya mwanadamu zaidi ya afa la kuchukiwa na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo gani baya zaidi katika ulimwengu tulionao kuliko mtu akaishi katika ulimwengu huu, yamshi anatembea ala wajhi al-ardhi wallahu subhanahu wa ta'ala saqitan alayhi, anatembea katika uso huu ardhi hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkasirikia mja huyo. Tukianza na mtu wa kwanza kabisa ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amemweleza katika hadithi, Mtume alisema inna Allah yubghidhu kulla ja'bariyyin. Mtu wa kwanza ni huyo, wa pili akasema jawwab, mtu wa pili ni huyo al-ja'bari al-jawwab. Ahlul ilm wa kitafsiri, watu hawa wanasema rahimahullah al-ja'bari, wakimtafsiri al-ja'bari wakasema ni mtu ambaye ni ghalidhul qalbi wa su'ul khuluq, ni mtu mgumu wa moyo na mwenye tabia mbovu. Alafu al-jawwab, kuna kila wakala nyingi, wako ahlul ilmi waliomtafsiri al-jawwab kwa maana ya al-jamu'u al-manu'u al-akulu, ni mtu anayependa kukusanya mali, anayezuia mali yake katika njia ya Allah, lakini anapenda mno kujikusania katika riziki ya kula na kushiba na akasahau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ameleta maana hizi akitafsiri hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallama aliwataja watu hawa wawili katika hadithi moja. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, la yadkhulul jannata al-jawwab wala al-ja'bari, akawataja katika hadithi moja. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulul jannata, hatoingia peponi, akasema al-jawwadhu wa kwanza akamtaja huyo, kisha akasema walal ja'bari wa pili akamtaja huyo. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah akitafsiri watu hawa wawili akasema rahimahullah katika sharhi ya Sunan Abi Dawuda nambari 1401 anasema yu'athiru an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama min al-ghilzati wa su'i khuluqi wa takabburi ala al-khalqi, anatahadharisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam min al-ghilzati, kutokana na ugumu wa moyo, wa su'i khuluqi, na uchafu wa tabia, tabia mbovu, wa takabburi ala al-khalqi, na kuwa na kiburi dhidi ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akayataja mambo hayo matatu, asema wa takabburi ala al-haqi, na kuwa na kiburi dhidi ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa takabburi ala al-haqi fayaqulu la yadkhulu al-jannata al-jawwad, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hatoingia peponi al-jawwad ay al-mutakabbir. Al-jawwad maana yake ni mtu mwenye kiburi, sahibul jasadi wa dhakmi, mtu ambaye anajaza mwili wake, anashiba chakula chake na kiuli kikubwa. Wa qila sayyul khuluqi, na ikasema kwa maana nyingine al-jawwad maana yake ni mtu mwenye tabia mbaya. Kisha akasema rahimahullah ta'ala wala ja'dhariyun wala ja'dhari hatuingia peponi ay ghalidhul qalbi alladhi yubtinu as-su'a wa yatabaha bima la yamlik. Al-ja'dhari akamtafsiri akasema ni mtu ambaye ana mgumu wa moyo, moyo wake ni mgumu, ambaye anaficha tabia mbaya, lakini anapenda kujifakharisha kwa mambo ambayo hayamiliki. Kisha akasema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala wasababu fi adami dukhulihimul janna, na sababu ya kutoingia kwa peponi huwa su'u akhlaqihim, ni ubaya wa tabia zao, wa kibru nufusihim, na kiburi kilichokuwa katika nafsi zao, ala al-haqi, juu ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa zimetajwa sampuli mbili za watu, mtu wa kwanza ni mgumu wa moyo ambaye ana bashasha anapoongea na watu, hana tabasamu anapozungumza na watu, muda wote yuko serious, ni mgumu wa moyo, haurumii wadogo, haheshimu wakubwa, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, laysa minna man lam yarham saghirana wala yahtarim kabirana, si katika sisi mdogo asiyemwonea huruma, mdogo asiyemheshimu mkubwa wetu, na wala mkubwa asiyemuonea huruma mdogo wetu. Huyu si katika sisi. Mtoto mdogo ambaye hana heshima kwa watu wazima, huyu si katika sisi. Na mtu mzima ambaye hawaonei huruma watu wadogo, huyu pia si katika sisi. Kwa hiyo huyu ndio mtu wa kwanza ambaye ana tabia ngumu, ana roho ngumu, wala hawaonei huruma viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukichunguza wote wawili hawa, sababu iliyofanywa kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kiburi walichokuwa nacho. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha na tabia hiyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, sa'asrif an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, nitaziondosha aya zangu kwa watu ambao wanafanya kiburi juu ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapoletewa haki ya Allah wanakuwa ni watu wenye kiburi. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, hata kama wataonyeshwa kila aya Mola wako wasema hivi, wakaonyeshwa kila dalili yenye kuonyesha haki na jambo lilivyo, lakini wao hawako tayari kuamini hilo. Wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, wakionyesha njia ya uongofu, wakatangaziwa haki ilivyo, wao hawahitaji kuifanya hiyo kuwa ni njia. Wa in yarau sabila alghayi, na ikiwa wataiona njia ya upotevu, yattakhidhuhu sabila, ndio wataifanya kuwa ndiyo njia yao, kwa sababu ya kiburi kile ambacho walichokuwa nacho. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, hilo ni kwa sababu wao wamezikadhibisha, walizikadhibisha aya zetu na wakaghafilika nazo. Hiyo ndiyo sababu ya wao Allah subhanahu wa ta'ala kuondoshia haki na kuiacha batil itawale mbele ya macho yao. Ambapo ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim wakitafsiri aya hii wanasema, waman sarafahu Allahu anil haqq, yule ambaye Allah ataamua kumuondoshia haki, fa maana dhalika istimraru irmanihi min kulli khairi, ina maana ya kwamba Allah ataendelea kumnyima kila khairi kwa sababu ya kiburi alicho nacho. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kumnyima kila khairi itakayofika mbele yake, Allah anamzuilia. Alafu kila shari ambayo inafanyika katika ulimwengu huu, basi Allah anakuwa wa kwanza kumwonyeshia mtu kama huyo. Na alhasili, ukiangalia katika jamii tulizo nazo, kuna watu wamechagua wenyewe njia na milango ya shari na wakaiacha milango ya kheri. Mtu akiingia katika simu yake, katika mtandao wake YouTube au mitandao mingine, utaona vitu alivyo subscribe pale na alivyo like na vitu anavyohitaji taarifa zimjie mara kwa mara, ni mambo ya wasanii, mambo ya wazinifu katika ulimwengu tuliokuwa nao. Alafu wale watu waheri utamwona mtu yuko mbali nao. Ingieni katika mitandao ya simu, Facebook, ingieni YouTube, ingieni katika WhatsApp, mtaona maajabu ya vijana wanaomiliki mitandao kama hii. Ndiyo maana njia ambayo wameamua kuifuata na Allah subhanahu wa ta'ala amewapeleka katika njia kama hiyo. Na hii ndiyo sababu kubwa iliyowafanya wale mwanzo katika Mayahudi ahlul kitab wakataa njia ya haki kwa sababu ya kiburi walichokuwa nacho. Anasema Allah katika As-Saffat aya nambari 35, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wao walikuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah, semeni ya kwamba nakubalini hapana mola abudiwe kwa haki isipokuwa Allah, yastakbirun, walikuwa wanafanya kibri. Na kibri hiki ndicho ambacho kimeweka katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walimwambia Mtume alayhi salatu wassalam, aja'ala al-alihata ilaha wa'ida inna hadha la shay'un ajab, anafanya miungu yote tunayabudu kwamba haifai aabudiwe Mungu mmoja tu, hili ni jambo la ajabu sana. Kwa kiburi walichokuwa nacho ikawa ni sababu ya kuingia katika moto wa Allah abadan abadia, maisha ya milele wataishi katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yatawalla sarair. Baada ya kumhimidi tena Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunaendelea na maudhui inayosema sittatun yubghidhuhumullahu subhanahu wa ta'ala, watu wa sampuli sita ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia. Na tumeona watu hao wawili katika hao, mtu wa kwanza ni ghalidhul qalbi, mwenye ugumu wa moyo, sayyiul khuluqi, mwenye tabia mbaya. Na mtu wa pili tumeona ya kwamba aljamuu alakulu almanuu, ni mtu anayekusanya mali zake lakini anapenda sana kushiba yeye na familia yake, na anazuia mali hizo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumeona sababu kubwa ya kuingia kwao motoni na kuchukiwa kwao na Allah ni kwa sababu ya tabia iliyopo kwao, ya tabia ya kiburi katika nafsi zao. Ayuhan nasu ibadallah, maradhi haya maradhun khatirun, haddarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-ahadith 'idda. Maradhi haya ya kiburi ni maradhi ya hatari aliyotahadharisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi mbalimbali. Fa ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Katika riwaya imekuja mithqalu habatin min kibrin. Anasema alayhi salatu wassalam, la yadkhulu al-janna, hatoingia peponi, man kana fi qalbihi, yule ambaye itakuwepo katika moyo wake, mithqalu dharratin min kibrin, uzito wa chembe ya kiburi. Katika riwaya imekuja mithqalu habba, uzito wa punje. Punje ni katembe kadogo. Lau kama katakuwepo katika moyo wa mtu kiburi, mfano wa kiburi ukawepo uzito walau wa punje ndogo sana, ikawepo mtu katika moyo wake kiburi kwa sampuli hiyo, basi huyo hatoingia peponi. Sikwambii mtu ambaye kiburi chake cha kujionyesha. Mtume anamzungumza mtu ambaye uzito wa kiburi uliokuwa katika moyo wake, lau kama utapimwa ni kama vile punje labda ya mchele ile moja au nusu yake, ikawepo uzito huu katika moyo wake kiburi, huyu pia pepo hatoipata. Sikwambii mtu ambaye anayesifika kwa sifa hii ya kiburi. Ayuha nasu ibadallah, qala rajulun, mtu mmoja akamwambia Mtume, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan, mtu anapenda nguo yake kuwa nzuri na viatu vyake kuwa safi, anapenda kuwa nadhifu. Je, huyu hatoingia peponi? Mtume sallama akaona kwamba bado maswahaba hawajaelewa nini maana ya kiburi. Qala, Mtume akasema, inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah ni mzuri anapenda vizuri. Kisha Mtume akamwambia maswahaba nini maana ya kiburi, akasema, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kiburi maana yake ni kuikata haki na kuwadharau watu. Hicho ndio kiburi. Inapokujia haki ukaikataa, unaambiwa kabisa bwana haki ni hii, Allah anasema hivi, Mtume anasema hivi, ahlul ilmi wanasema kadha, as-salaf wamepita katika mapito kadha, lakini bado mtu anaendelea msimamo wake. Hicho ndicho kiburi. Wa ghamtu nnas, na kuwadharau watu, hicho ndicho kiburi. Kwa hiyo moja katika mambo hatari sana ni suala zima la kiburi, ni katika mambo ya hatari sana. Na suala zima la watu kuwadharau watu, ambaye ni moja katika maana ya kiburi, ambapo katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akieleza anasema, lamma urijabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuasin yahmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haulai ya Jibril, qala haulai qaumun min ummatika kanu yaktabuna nnas wa yaqauna fi aradhihim, walikuwa wakiwachafulia watu wenye heshima zao. Moja katika mambo hatari ni watu kuwadharau watu wengine, ni moja katika sifa mbaya kabisa, sifa ya kiburi. Kwa Mtume akawatafsiria maswahaba kwamba kiburi maana yake ni batarul haqqi, ni kuikataa haqqi, wa ghamtu nnasi, na kuwadharau watu, kama alivyosimulia hadithi hiyo al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hadithi nyingine ambayo inaeleza au tukio la hadithi ambalo limetokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, na tukasimuliwa kwamba hili jambo liliwahi kufanyika mbele ya Mtume na madhara yakafanyika katika ulimwengu huu. Hadithi kutoka kwa Salama ibn al-Aqwa. Salama wa Arabu kitumeno na Salama kwao ni jina la mtoto wa kiume ndio Salama, tofauti na katika nchi zetu. An Salama ibn al-Aqwa, kutoka kwa Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah, kuna mtu mmoja alikula chakula mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bishimalihi, akawa anakula kwa kutumia mkono wake wa kushoto. Sheria ni kula kwa mkono wa kulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kul bi ya ghulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, ewe kijana mtaje Allah. Anamfundisha sahaba kula kwa mkono wako wa kulia na kula chakula kilichokuwa mbele yako. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha tena maswahaba, aliwaambia kuleni kwa mkono wenu wa kulia, msile kwa mkono wenu wa kushoto, li anna shaytana yaakulu bishimari, kwa sababu shaytani anakula kwa mkono wa kushoto. Sasa mafundisho haya Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuyatoa, alimuona mtu mmoja anakula kwa mkono wake wa kushoto, faqala kul bi yaminika, kama kawaida yake alayhi salatu wasalam, anakemia munkar unapodhihiri, akamwambia yule kijana kula kwa mkono wako wa kulia. Qala la astati, yule mtu akasema mimi siwezi. Kibran, alijibu hivi si kwa sababu kweli hawezi, bali kwa sababu ya kiburi alichokuwa nacho. Qala Mtume akasema la stata'ta, basi kama huwezi hutoweza tena. Sasa msimuliaji wa hadithi anasema ma mana'ahu illa al-kibru, hakuna kilichomzuia kula mkono wa kulia isipokuwa kiburi tu. Fanya hivi, hastaki, siwezi, si kwa sababu aweza, kwa sababu ya kiburi alichokuwa nacho, hakuna kilichomzuia isipokuwa hicho. Hala akasema yule msimuliaji famara faaha ila fihi, akawa hawezi tena kunyanyua mkono ule wa kulia kuleta katika mdomo wake, akawa ameparalyze ule mkono kwa sababu ya kiburi alichokuwa nacho. Ni moja katika madhara hatari sana ya maradhi haya ya kiburi. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, hakikisha katika maisha yako muheshimu kila mtu aliyekuzidi umri, muheshimu kila mtu aliyekuzidi umri, na muhurumie mtoto mdogo ambaye yuko chini yako. Hii ndiyo sifa nzuri Muislamu anatakiwa jipambe katika mazingira kama hayo. Kadhalika ikubali haki inapokujia, hata kama imetoka kwa mtu unayemchukia. Ahlul ilmi wanasema hata kama haki hiyo imetoka kwa makufara, maadamu ni haki, una wajibu wa kuichukua. Na hata kama batil imetoka kwa mtu wa sunna Muislamu, maadamu ni batil, una haki ya kuikataa. Na ndio maana Umar ibn Abdul Aziz anasema katika maneno yake, aqbilil haqa wa in kana min baghidin, anasema ikubali haki hata kama inatoka kutoka kwa mtu mdogo, kwa mtu unimchukia, min sadiri baghidin, kutoka mtu mdogo ambaye unamchukia, wardudil batila, na ikatae batil, wa in kana min kabirin habibin, hata kama inatoka kwa mtu mzima unayompenda. Hii ndiyo sera walioishi nayo as-salaf. Tazameni Umar ibn Abdul Aziz ameitisha kikao cha magavana, alafu kila jimbo akaitisha msemaji aje mbele aeleze shida za watu wa jimbo lake. Katika wasemaji akatokeza mbele ghulamu, mtoto mdogo ambaye wanawachuoni wanasema lam yablughil ulm, bado hajabale, amekuja mbele anataka kutaja shida za raia wa jimbo lake anakotokea. Umar akamwambia ya ghulam tanah, ewe kijana tanaha qalilan, subiri kidogo, usiongee kwanza, uturkil amra liman huwa akbaru minka sinnan, waachie hili jambo watu ambao wamekuzidi umri. We bado mdogo, mazifta saghiran, bado we ni mtoto mdogo sana, waachie jambo hili walokuzidi umri, wapite mbele ndio wazungumze, wao sizungumze. Qala ile kijana akamwambia ya amira almu'minin innama almar'u bi asgharihi al-lisan wal-qalb, ewe amiri almu'minin, mtu atahesabika kwamba ni mtu kweli kwa vipimo vya vitu viwili tu, al-lisan wal-qalb, moyo wake na ulimi wake. Nini kipo katika moyo? Nini anazungumza katika ulimi wangu? Usiangalie umbo nililokuwa nalo. Wa in kana al-amru kadhalika, na ikiwa jambo linakwenda hivyo, basi hunaka man huwa akbaru minka sinnan, wako katika unaoongoza wamekuzidi umri, uturkul amra lahu, waachie jambo waongoze wao. Umar ibn Abdulaziz mbele ya watu anakusona mtoto mdogo akasema zidni ya ghulam zidni, niongeze, nipe mawaidha wa kijana, kwa sababu imetoka haki kwa mtoto mdogo. Umar akaikubali. na hii ndio sifa unatakiwa kuwa ni mtawadhi, mtu mwenye kujishusha na usiwe mtakabir, mtu mwenye kujikweza. Ayuha nasu ibadallah, kutoka kwa Hari ibn Wahab radiyallahu anhu anasema, sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, mtume anawaambia, je nikupeni habari ya watu wa motoni? Mwataka kuwajua watu wa motoni ni kina nani? Wako hai lakini mwajua kabisa wale ni watu wa motoni, mwataka kujua hilo? Masahaba wakamwambia, ndio tuambie rasulullah. Mtume akasema, kullu utullin jawadin mustakbirin, kullu utullin, kila mwenye tabia mbovu, mwenye kujikweza, mustakbirin, mwenye kiburi katika ardhi hii, hawa ni katika watu wa motoni. Hadithun muttafaqun alayhi, ameitaja hadithi ya Imam Muslim, Ibn Hajjaj ibn Muslim, Al-Qushayri, An-Naysaburi rahmatullahi ta'ala alayhi, kadhalika ameitaja hadithi hii Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kiburi ni sifa mbaya, kibri ni sifa mbaya, Muislamu ajipambi na sifa kama hiyo. Na ndio maana Mtume sallama katika hadithul qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-kibru ridai wala, anasema kiburi ni vazi langu mimi la chini, kiburi ni vazi langu mimi, al-kibru ridai, kiburi ni vazi langu mimi. Akalitaja, akataja hivyo Mtume alayhi salatu wasalam, kisha akataja na dhambi nyingine. Kisha Mtume akasema, yoyote atakayenivua mavazi haya akajivika yeye, basi udkhiluhu nar, nitamwingiza katika moto, katika moto. Alkibru ridai wal azamatu izari, kiburi ni vazi langu mimi la juu na utukufu ni vazi langu la chini. Yeyote atakayenivua mavazi haya akajivika yeye, basi malipo yake ni kumwingiza katika moto wa Allah, malipo yake ni kuingia katika moto. Atakayevua vazi hili, mavazi haya, akajivika yeye, akawa yeye ndiye mwenye kibri, akawa yeye ndiye mtukufu anayejikweza, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwingiza katika moto wake. Allah subhanahu wa ta'ala, angalieni Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Az-Zumar aya nambari 72 anasema, qila udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin, wataambiwa siku ya kiyama watu, udkhulu abwaaba jahannam, ingieni katika milango ya jahannam, khalidina fiha, mtaishi katika jahannam hiyo, fabi'sa mathwal mutakabbirin, jahannam ndiyo mafikio mabaya kwa watu wenye kiburi. Ahlul ilmu wakasema, moja katika maana ambayo tunapata faida katika yeye ni kwamba al-kibru sababu dukhuli sababu dukhuli nar, kiburi ni sababu ya kuingia katika moto wa Allah. Moja katika mafunzo ya aya hii kwamba kiburi ni sababu ya mtu kuingia moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni sababu ya mtu kuharibia matendo yake yote kwa kiburi alichokuwa nacho, ni sababu ya mtu kufanya matendo yake yote. Imepokelewa katika Bani Israili, amemtua sasama anasema, fala tusaddiquha wala tukadhibuha wa hadithu an Bani Israila fala haraj, katika hadithi nyingine wa hadithu an Bani Israila fala haraj, kwamba mtu mmoja alikuwa akijifakarisha mbele za watu kwamba mababu zake waliotangulia, wewe unamjua babu yangu, hal tadiri man jaddi, unamjua babu yangu mimi ni nani? Babu yangu mimi alikuwa mzee mmoja na kuna mzee mwingine, mababu zake tisa walikuwa watukufu waliopita katika eneo lilopo, yeye alikuwa akifakarisha na mababu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kipindi kile, Nabii Musa alayhi salatu wasalam akaambiwa na Allah, akhbiruhum bi khabari annahum anna ajdadahu, hakika babu zake wote tisa, finnari, wako motoni, wa huwa ashiruhu, na huyo anajifakarisha ndio wakumbi wao, kwa sababu ya kiburi, kujikweza, kujiona kwa mimi ni nani, mtaa huu utaniambia nini, mimi ni mzawa hapa, nimezaliwa, huna cha kuniambia. Hii ikawa ni sababu yeye kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kwa kumaliza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqa, anasema alayhi salatu wasalam, hakika miongoni mwenu nyinyi binadamu, miongoni mwenu nyinyi watu, Allah ndiye anayesema hivyo, Mtume ndiye anayesema hivyo, hakika miongoni mwenu nyinyi viumbe, yule ambaye anapendeza zaidi kwangu na atakuwa karibu zaidi na mimi siku ya kiyama peponi, tutakaa jirani mimi na yeye katika kikao cha jirani, Mtume akasema ahasinukum akhlaqa, ni mzuri wenu wa tabia. Anayewashinda wengine kwa tabia atakuwa karibu na mimi zaidi kuliko watu wengine peponi. Kisha Mtume SAW akasema wa inna min abghadikum ilayya, na hakika watu ambao wanachukia nawachukia zaidi kwangu mimi, wa abadikum minni yawm alqiyama, na atakuwa mbali na mimi siku ya kiyama. Akasema Mtume SAW at-tartarun, akamtaja mtu wa kwanza, wal watu sampuli ya kwanza, wal mutashaddiqun sampuli ya pili, wal, kisha Mtume SAW akataja sampuli ya tatu, wal mutafaihiqun, sampuli hizo tatu. Sampuli ya kwanza akasema at-tartarun. Tartarun ni watu wenye maneno mengi kama chiriku, ukikaa naye ni story muda wote za uongo za ukweli, ili mradi watu wacheke wafurahi, kijiwe kisilale, wanasema kijiwe kisichache. Akikaa kijiweni atakuwa ni mtu wa kutoa story mara kwa mara, ili watu wamsifie kwamba jamaa ndio kuchekesha kweli kweli, za uongo za kweli anazungumza, ambayo tabia mbaya Mtume ameitazarisha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wailun liman, anasema wailun lahu thumma wailun lahu. Mtume anasema ole wake kisha ole wake. Kwa nini hiyo? Mtu ambaye anaekaa katika kijiwe anazungumza, yatakallam fayakdhib liyudhika bihi an-nas, anazungumza anasema uongo ili watu wacheke, wailul lahu thumma wailul lahu, ole wake kisha ole wake. Mtume sasa ndiye anasema hivi. Kwa hiyo hii ni sampuli ya kwanza ambayo watu hawa watakuwa mbali na Mtume alayhi salatu wasalam. At-tartharun, watu wenye maneno mengi ya uongo ya ukweli, utapeli, watu ni watu wa kuzungumza sana. Ole wao watu kama hao, wako mbali na Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha Mtume sasa salama akasema wal mutashaddiqun, al mutashaddiq na at-tartari wanaendana, at-tartari al mutashaddiq wanaendana, wote ni watu wa kupenda kuzungumza. Lakini almutashaddith ni yule ambaye hapendi wasifiwe wengine. Ukitaja sifa za wengine atakwambia hamna kitu bwana, hata mimi tu ilikuwa hivi, mbona kuna watu wanafanya hivi, yani yuko hivyo, na yeye ni mzungumzaji vile vile. Huyu Mtume sasa salama pia atakuwa naye mbali siku ya kiyama. Kisha Mtume akasema walmutafaihiqun, sampuli ya tatu ya watu ni almutafaihiqun. Masahaba hapa kidogo ndio ilikuwa geni kwao. Qalu ya Rasulullah, wakasema ewe Mtume wa Allah, qad alimna tartarin wal mutashaddiqin, sisi katika lugha yetu ya Kiarabu tunaelewa nini maana ya tartarin al mutashaddiqin, famal mutafaihiqun, al mutafaihiquna ni kina nani? Qala, Mtume akasema al mutakabbirun, ni watu wenye kiburi. Hawa watakuwa mbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Ayuha nasu ibadallah, jihadhari na sifa hii mbaya. Mshairi wa Kiarabu anasema kam jahilin mutawadhi'un satara tawadhu'u jahlahu. Kisha akasema umumayyizin fi ilmihi hadama at-takabburu fadlahu, fada'i at-takabbura ma ayyita wa la tusahib ahlahu, falkibru 'aybun lil fata abadan yuqabbihu fi'lahu. Anasema mshairi wa Kiarabu kam jahilin mutawadhi'in, wangapi katika watu wajinga ambao kwa ujinga walionao wakanyenyekea, labda katika misikiti mtaye toba, ani mtu anajua kabisa mimi ni mjinga sijui kitu, akawa yuko chini, hakutaka yeye kujifanya kuwa ndio wa juu kuliko wale wanaojua. Kam jahili mutawadhi'in, wangapi wajinga ambao wamenyenyekea, satara tawadhu jahlahu, kule kunyenyekea kukasiri ujinga wao, wakawa hawajulikani kama ni wajinga, kule kunyenyekea wakapata sitara, walau wakastirika kwa hilo. Kisha akasema mshairi wa mumayyizin fi ilmihi, na wangapi ambao waliojipambanua katika elimu waliokuwa nayo, lakini wakawa na kiburi, hadama takabburu fadlahu, kile kiburi kikavunja fadhila zake za elimu, akawa yeye hapati manufaa wala anaongoza pia wapati manufaa, wangapi katika hao. Kisha akasema fada'i takabbura ma ayita wala tusahib ahlahu, acha kiburi maadamu uko hai, na wala usisuhubiane na watu wa kiburi, kama mtu wa kiburi muepuke. Kisha akasema fal kibru aibun lilfata, kiburi ni aibu ya mtu, abadan yuqabbihu fi'lahu, milele inakuja kuvifanya vibaya vitendo vyake. Kiburi ina kawaida kuja kufanya vibaya vitendo vya mtu anavyovifanya. Ndugu zangu katika imani, maneno yasijakarifuka, lakini cha msingi tufahamu ya kwamba mtu mwenye sifa hizi, mgumu wa moyo, anajifakharisha katika ardhi hii, yeye ndiyo yeye, anakusanya mali zake mwingine na atoi katika njia Allah, anajifakhirisha katika familia yake, misikiti ya Allah haina cha kukalia, yeye anabadili kitu nyumbani, kinatoka hiki na ingia hiki, basi sampuli hizi za watu ni sampuli za watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia, na ndio sampuli ambazo asalafu waliopita waliacha wasia kwa watoto wao na kuwahusia mara kwa mara wasije wakaingia katika tabia hizi. Luqman ibn mwanawe ya anamwambia wala tusahir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.